jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolski w Radio Sobota, 6 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Uważajmy na dopiski, ostrzega przed jutrzejszym głosowaniem Krajowe Biuro Wyborcze. Aktorzy wspominają Zofię Kucównę, artystka zmarła w wieku 90 lat. Kolizja na płycie londyńskiego lotniska Heathrow, samoloty zderzyły się skrzydłami. Na ostatniej prostej przygotowania do wyborów samorządowych. Szykowane są lokale wyborcze, w których będzie można oddać głos. Otwarte będą od 7 do 21. Jutro wybierać będziemy radnych gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To osobne głosowania na odrębnych kartach wyborczych. By oddać ważny głos, należy postawić znak X w kratce obok nazwiska jednego kandydata. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak radzi uważać na dopiski. Mamy już od 2018 roku zmieniono definicję znaku X, to są co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki, w związku z tym, no nawet jeżeli ten dopisek gdzieś tam zahaczy o kratkę, to jeśli został oddany głos i się przecinają gdzieś tam te linie, to ten głos będzie uznany za ważny i odwrotnie, jeśli ktoś zrobi dopisek gdzieś indziej i przetną mu się linię, a oddał głos na kogoś innego, no to wtedy jego głos będzie uznany za nieważny, więc nie zachęcam do tego. W zdecydowanej większości gmin wyborcy otrzymają w lokalu 4 karty do głosowania. Byliśmy nierozłączni nie tylko jako aktorzy, ale też jako przyjaciele. Tak Daniel Orbrychski wspomina Zofię Kucównę. Artystka zmarła w wieku 90 lat. Aktor mówi, że w latach 70. zagrał z nią ponad 400 razy w Hamlecie w Teatrze Narodowym. Ta nasza głęboka przyjaźń trwała do końca jej życia, opowiada Daniel Orbrychski, który jeszcze w Wielkanoc odwiedził Zofię Kucównę w domu artysty weterana w Skolimowie. Widziałem, że gaśnie ta piękna osoba, ta jedna z największych artystek ostatniego półwiecza polskiego teatru, że odchodzi i ona dowiedziała, otrzymając mnie dość silnie za rękę, powiedziała: Danielu kochany, odchodzenie wcale nie jest takie straszne, a jak jesteś tu przy mnie, to nawet jest dosyć miłe. Zofia Kucówna najczęściej grała w teatrze, głównie na scenach warszawskich. Kilkadziesiąt razy wystąpiła w Teatrze Telewizji Polskiej i miała na koncie kilkanaście ról filmowych i serialowych. Śpiewała Kaziu, zakochaj się w kabarecie starszych panów. Aktorka wykładała też w Akademii Teatralnej w Warszawie i pisała książki. Niemiec Eike Schmidt, znakomity historyk sztuki i do niedawna dyrektor słynnej Galerii Uffizi, wystartuje z ramienia centroprawicy w wyborach na burmistrza Florencji. 5 miesięcy temu otrzymał włoskie obywatelstwo. Eike Schmidt studiował historię sztuki w Bolonii i Florencji. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych znawców europejskiej rzeźby renesansu i baroku. 9 lat temu wygrał konkurs na dyrektora Galerii Uffizi. Jednak przepisy zezwalają tylko na 2 czteroletnie kadencje. Od kilku miesięcy mówiło się, że bardzo popularny we Florencji Schmidt może kandydować w wyborach na burmistrza. Dziś zwołał konferencję prasową pod Palazzo Vecchio. Dziś przypadają urodziny Rafaela. Dziś też rozwiewam wszelkie wątpliwości. Wystartuję w wyborach. Oficjalnie poproszę o wsparcie partię centroprawicy. Kampania elektorale. Swój program Eike Schmidt streścił w 4 słowach: kultura, piękno, porządek i wolność. Wybory we Florencji odbędą się 8 i 9 czerwca. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 2 samoloty pasażerskie zderzyły się skrzydłami na płycie londyńskiego lotniska Heathrow. W wyniku incydentu na szczęście nikomu nic się nie stało. Około południa Boeing 787 linii Virgin Atlantic wylądował i już bez pasażerów holowany był na stanowisko postojowe. Wtedy zawadził skrzydłem o skrzydło czekającego na start należącego do British Airways Airbusa A350, na pokładzie którego było 121 pasażerów. Władze lotniska Heathrow przekazały, że zderzenie nie spowodowało żadnych poważniejszych opóźnień w ruchu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w studiu Norbert Michalak. Na początek bardzo dobre wiadomości. Hubert Hurkacz awansował do finału tenisowego turnieju ATP w Estoril w Portugalii. Polak w półfinale pokonał Chilijczyka Christiana Garina 6-3, 3-6, 6-3. Dla Hurkacza niewątpliwie to duży sukces, mimo że po raz 10 zagra w finale zawodów ATP, ale po raz pierwszy na kortach ziemnych. Rywalem Hurkacza w finale będzie Norwek Kasper Rudd lub Hiszpan Pedro Martinez. Teraz piłkarska ekstraklasa i 27 kolejka. Piłkarze Korony Kielce wygrali u siebie ze Stalą Mielec 1-0. Gola dla gospodarzy strzelił Bartosz Kwiecień w 43 minucie. Trwa spotkanie ruchu Chorzów z Puszczą Niepołomice, jest 76 minuta i bezbramkowy remis. O 20 Śląsk Wrocław zagra z Wartą Poznań. Zapaśniczka Wiktoria Hołuj w kategorii do 68 kg wywalczyła w Baku kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Polka w stolicy Azerbejdżanu awansowała do finału europejskiego turnieju kwalifikacyjnego. W decydującej walce pokonała Czeszkę Adelę Hanzlickową 3-2, mówi prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Ta ostatnia minuta zadecydowała, kiedy ruszyła naprawdę jak prawdziwa wojowniczka i odzyskała kolejne dwa punkty, które dały jej prowadzenie 3-2 i tą przewagę, jak to się mówi w żargonie, dowiozła do samego końca, dając w ten sposób dla Polski kolejną kwalifikację. A rok temu na Mistrzostwach Świata w Belgradzie przepustkę na Igrzyska Olimpijskie wywalczyła Angelina Łysak w kategorii do 57 kg. W nocy od 4 stopni na wschodzie, przez 7 w centrum, do 13 na zachodzie, na wschodzie i na północy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro czeka nas ciepły i słoneczny dzień. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Timeless Film Festival Warsaw. Arcydzieła kina niemego z muzyką na żywo. Męczeństwo Joanny Dark z muzyką Stefana Wesołowskiego w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej. Już 8 kwietnia w Filharmonii Narodowej. Zapraszam, Roman Gutek. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy po raz pierwszy od bardzo dawna w naszym trójkowym teatrze w sobotni wieczór. Scena teatralna Trójki. Najstarsi, sądzę, górale nie pamiętają, i ja w każdym razie nie pamiętam tamtych sobotnich wieczorów po liście przebojów Trójki z teatrzykiem Zielone Oko. Teatrzyk, mamy nadzieję, powróci, bo jak przypominaliśmy w świątecznym wydaniu, taka jego właściwość, że znika i pojawia się w wyjątkowych okolicznościach. Okoliczności są wyjątkowe i postanowiliśmy uczcić ten fakt, zapraszając słynnego autora i reżysera słuchowisk, także dokumentalistę, na Mariusza Malca. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Baszko. Dobry wieczór państwu. Wieczór dobry i dobra wiadomość jest taka, że nowa pora nadawania słuchowisk jest wręcz znakomita, bo teatralna bardzo. Tak, to jest taki moment, godzina 19, że albo my idziemy do teatru, albo w wypadku Trójki teatr może przyjść do nas. Cudowny pomysł. Zapraszamy. Tak jest. Mhm. I na początek proponujemy europejską klasykę w nowym przekładzie, by nie powiedzieć spolszczeniu i w świetnej obsadzie. No nie jest to co prawda premiera, bo sprzed roku słuchowisko programu pierwszego, ale Racine, Antoni Libera, Danuta Stenka i Marcin Hycnar. No, te nazwiska wraz z imionami naturalnie robią wrażenie. Gorsza wiadomość jest taka, że to historia okrutna, choć z zamierzchłych czasów, może powtarzać się. Zatem bardzo proszę w krótkich żołnierskich słowach, gdyż słuchowisko nie należy do najkrótszych. Drodzy państwo, zapraszamy na Brytanika. Opowieść o losach syna cesarza Klaudiusza i o jego walce najpierw o schedę po ojcu, czyli o tron, a tak naprawdę w pewnym momencie już tylko i aż o życie. Brytanik jest prawowitym następcą tronu Klaudiusza, ale Klaudiusz postanawia jeszcze raz się ożenić. I rozpoczyna się casting, konkurs, jakby państwo tego nie chcieli nazwać, wszystko razem. I te wszystkie wyścigi wygrywa, deklasując koleżanki Agrypina. Agrypina też ma syna. Temu dziecku na imię Neron. I tu już państwo zaczynacie się domyślać, gdzie i w której szafie będzie leżał nasz trup. Niestety Agrypina nie tylko doprowadza do małżeństwa z Klaudiuszem, ale również do jego decyzji usynowienia Nerona. A więc mamy dwóch równoprawnych spadkobierców, którzy mogą przejąć cesarstwo. Jak się państwo domyślają, Brytanik przegra tę bitwę. Ale w jaki sposób zwycięży go Neron? No to jest właśnie ten wątek krwawy i no cóż, powtarzalny na przestrzeni tysięcy lat, ale może byśmy coś umieli z tym zrobić, żeby już tak krwawo ta procedura wyłonienia kolejnego następcy tronu, kolejnego władcy się nie odbywała. Doborowa obsada, tak jak powiedziała Baszka, i rzeczywiście, drodzy państwo, Agrypinę kreuje Danuta Stenka, tytułowego Brytanika Paweł Paprocki, a jego największego antagonistę przywołany już Marcin Hycnar. Kto im jeszcze towarzyszy? Brytanik ma narzeczoną swoje marzenie wielkiej, prostej miłości z piękną Junią w tej roli Małgorzata Mikołajczak. Jest postać, która doradza Agrypinie, wsłuchuje się w myśli cesarzowej i tutaj Sylwia Nowiczewska. No i jak zawsze bywa na dworze, musi być jeszcze dwóch doradców pozornie obiektywnych, niezależnych i tutaj oto mamy Burrusa, który wierzy w sprawiedliwość i uczciwość. Usłyszycie Stanisława Brejdyganta. I Narcyza, który bezlitośnie nie wierzy w nic, poza tym, że trzeba się doczepić do odpowiedniego władcy, potwora i z nim stworzyć coś, co zabezpieczy byt. Tak naprawdę władcy i jego. I w tej roli, roli Narcyza, piękne imię dla postaci, Michał Breitenwald. To cała obsada. Warto jeszcze powiedzieć, że słuchowisko nagrał, jak zawsze, stwarzając je, a nie tylko tnąc, Andrzej Brzoska, a o kompozycję, muzykę poprosiliśmy kolejną wybitną postać, Piotra Mosa. Także w takiej oto odsłonie losy Brytanika i jego konfliktu z Neronem, ale też opowieść o matce, która zaślepiona miłością do dziecka wywyższyła tyrana, potwora, przedkładając go nad perspektywę normalnego władania. Perspektywa przejęcia władzy klasyczna, to znaczy przez kogoś, kto jest uzurpatorem, kto ma w sobie demona zła, który będzie się karmił życiem innych ludzi, czyli wygrywa Neron. Brytanik musi ulec. Ale czy musi? Bo przecież jeżeli ulegnie Brytanik, to Agrypina dojdzie do wniosku, że niedługo też na tej liście krótkiej znajdzie się i ona. A więc by Neron mógł władać jak chce, to głowę będzie musiała też położyć pod topór jego własna matka. Takaż to historia przed państwem. Brytanik Racina w tłumaczeniu lub spolszczeniu Antoniego Libery. Który to? Antoni Libera pokochał już w latach młodzieńczych Racina, o czym pisał w swojej najsłynniejszej książce Madame. No więc przetłumaczył, czyli spolszczył wszystko, co się dało? Nie, wybrał pięć. Wybrał pięć dramatów i jest taki tom, który państwu polecam. Obok Brytanika, o którym mówimy dzisiaj, jest tam Andromacha, Ifigenia, Berenika i oczywiście Fedra. Mam nadzieję, że z tymi tytułami spotkamy się wspólnie na trójkowej antenie też. Mamy nadzieję również, że już niebawem spotkamy się z naszym gościem wieczoru, Mariuszem Malcem, na premierze trójkowej w tym nowym czasie. a później na, i tutaj ogłaszamy bardzo uroczyście, Festiwalu Dwa Teatry, który po 4 latach powraca do Sopotu, drodzy Państwo. I tam też coś wydarzy się, czego na razie w szczegółach nie jesteśmy w stanie opowiedzieć, ale nasz gość będzie odpowiedzialny za ważny punkt programu. Drodzy Państwo, zapraszam na scenę trójkową, ale też oczywiście do Sopotu, znowu do Sopotu na 2 teatry, tak. Wraz z początkiem wakacji 22 czerwca rozpoczynamy świętowanie na powrót nad Bałtykiem poniekąd. No i cóż, bardzo dziękujemy. Myślę, że możemy zacząć tę nową erę w historii naszego trójkowego teatru. Mamy nadzieję, że Państwo będą nam, podobnie jak pan Mariusz Malec, towarzyszyli. Bardzo dziękuję za zaproszenie, drodzy Państwo. Cieszmy się z tej pory. 19 to jest idealna godzina, by teatr przyszedł do nas, albo my do teatru. Tym razem Trójka z Teatrem przychodzi do nas. Teatr Polskiego Radia. Przez te 3 lata, odkąd włada Rzymem, dowiódł, że jest cesarzem, bez zarzutu przewodzi nam, jak ojciec, dba o wszystko. Daremnie się maskuje. Dobrze widzę, co kryje w sobie, jakie dzikie żółce. Ta niebotyczna pycha. Po ojcu. I duma wyssana z mojej piersi, z krwi Neronów. Tyrania na początku zawsze lśni. Jak było z Kaligulą? Rzym go wielbił. A potem nienawidził. Ba, przeklinał. Książę? Ty tu? Co robisz? To szaleństwo. Przekraczać próg najgroźniejszego wroga? Czego tu szukasz? Jak to czego? Tego, co mi najdroższe, a co mi zabrano. Nie tu żołdactwo przywlokło dziś Junię? Aż strach pomyśleć, co musiała czuć, gdy ją po nocy gnano jak przestępcę. A więc przestano się z czymkolwiek liczyć. Zabrano mi ją jednak. Rozdzielono 2 serca połączone wspólną biedą. Brytaniku, nie musisz więcej mówić. Wiem, co czujesz. Rani mnie to tak samo, jak i ciebie. Lecz nie myśl, że w twojej sprawie poprzestanę tylko na oburzeniu i proteście. Na razie tyle. Reszta u Pallasa. Tam ci przedstawię plan. Bądź jak najszybciej. Jean Racine, Brytanik. Przekład Antoniego Libery. Adaptacja i reżyseria Mariusza Malca. Pewnie, że puszczę jej płazem te fochy, choć krew mi psują. Bądź co bądź, to matka. Lecz Pallasowi, który ją podjudza, w żadnym wypadku. Zwłaszcza, że próbuje i Brytanika przeciw mnie podburzać. Żądam, by jeszcze dzisiaj przed wieczorem opuścił Rzym i zniknął z mego dworu. To rozkaz. Spełnij go dla dobra państwa. A ty, Narcyzie, zbliż się. Straże, odejść. A więc nareszcie, mając w rękach Junię, masz po swej stronie cały Rzym bez reszty. Twoi wrogowie, pozbawieni złudzeń, biadają z bezsilności u Pallasa. Ale ty, panie, przygaszony? Smutny? No cóż, Narcyzie, zakochałem się. Jak to? Przed chwilą. Lecz na całe życie. Tak, kocham. To nie to. Ubóstwiam Junię. Ty, panie? Zdjęty dziwną ciekawością, chciałem zobaczyć, jak ją tu prowadzą. I rzeczywiście ujrzałem, jak idzie w świetle pochodni i odblasku zbroi, wznosząc ku niebu zapłakane oczy, w nocnej koszuli wyciągnięta z łoża. Wyobraź sobie ten jej strój, półnagość, światła pochodni, zjawiskowe cienie. No, aż trudno uwierzyć, żeś do tej pory nigdy jej nie widział. Nie wiesz dlaczego? Czyż w swym zaślepieniu nie wini mnie za samobójstwo brata? I z obrażoną dumą, ba, ze wzgardą wzbrania zawistnie dostępu do siebie? Otóż ta cnota właśnie, ta niezłomność tak niecodzienna, jątrzy moją miłość. No bo i pomyśl, narcyzie, znasz taką, która nie czułaby się zaszczycona moim uczuciem? A wyniosła Junia traktuje moje względy jako hańbę. Unika mnie i nawet nie chce wiedzieć, jak Cezar kocha. Jak jest w miłości. No, a Brytanik? Kocha ją? O, panie, szaleje za nią. Szaleje. Tak młody już wie, co to są wiry namiętności. Biegł na spotkanie z Junią zdruzgotany, a wracał od niej szczęśliwy, promienny. Im więcej zyskał, tym gorzej dla niego. Niech życzy sobie, by go odtrąciła. Nie będę pobłażliwy dla rywala. Związek z Oktawią już dawno mnie nudzi. Twój przodek, August, chcąc poślubić Liwię, nie cofnął się przed dwoma rozwodami. Swoim i jej, by spełnić swe pragnienie. Czy zrobił źle? Zawdzięczasz temu tron? Czemu ty miałbyś wzbraniać sobie szczęścia? Nie znasz mej matki, jej władczych zapędów. Na samą myśl o jej marsowym czole niedobrze mi się robi. I już słyszę, jak w obecności Oktawii mnie ruga, że łamię ślub, że zrywam święte więzy i jestem najpodlejszym niewdzięcznikiem. Przepraszam bardzo, lecz kto tu jest panem? Rządź, jak się tobie podoba, nie jej. Boisz się jej? Nie boisz. Czyż przed chwilą nie rozkazałeś wypędzić Pallasa, którego ona jawnie rozzuchwala? Czuję się pewny, kiedy jej nie widzę. Wprowadzam wtedy twoje rady w życie. Lecz kiedy jestem w jej obecności, po prostu nie wytrzymuję! Rozumiesz? Pani? A czy to się godzi tak długo stronić ode mnie i kryć się? Chować przed światem tak cudną urodę, którą cię niebo zechciało obdarzyć, a uszczęśliwiać nią, jakże kapryśnie, tylko zadufanego Brytanika? Bo mnie zaszczytu tego jawnie skąpisz, że czuję się wzgardzony na swym dworze. A mówią jeszcze, że łaskawie słuchasz jego zuchwałych wyznań. Mam nadzieję, że to nieprawda. Owszem, jest prawdą, co ci mówią, panie. Znam jego serce. Odkrył je przede mną. I rzeczywiście, choć zostałam sama z wielkiego rodu, nie przestał mi sprzyjać. Może przez wzgląd na wolę swego ojca, którego chciał ożenić właśnie ze mną. Nie ma co wracać do woli Klaudiusza. Jego czas minął. Teraz ja tu rządzę. I to ja, pani, podejmę decyzję, kogo poślubisz. Kto będzie twym mężem? Nie lękasz się, że inny niż wybrany przez moich przodków będzie im urągał? Nie, ani trochę. Ten, o którym myślę, twoim i moim przodkom może przynieść jedynie chlubę. Oto bądź spokojna. Kogo więc masz na myśli? Siebie. Siebie? Wybrałbym ci innego, gdybym tylko znał kogoś godniejszego od Nerona. Możesz mi wierzyć, aby ci dogodzić, szukałem stosownego kandydata w całym cesarstwie. Lecz w miarę tych starań coraz jaśniejsze stawało się dla mnie, że podobnego skarbu jak ty, pani, nie można oddać nikomu innemu, jak tylko Cezarowi. Czyli mnie, któremu Rzym powierzył swoje losy. Nie wiem doprawdy, co mam odpowiedzieć. W ciągu jednego dnia zostaje siłą doprowadzona tu, jak do więzienia, aby niebawem, trzęsąc się ze strachu, czy zdołam udowodnić swą niewinność, usłyszeć nagle, że mi się oświadczasz? Czym zasłużyłam sobie na ten honor, aby mnie tak wywyższać i poniżać? Nie bądź tak bojaźliwa lub tak skromna. Wspomnij na swoich znamienitych przodków i nie przedkładaj wyniosłej odmowy nad akceptację czci i wyniesienia, które ci oto proponuje Cezar. Kocham Brytanika. Byłam mu przeznaczona od początku, odkąd miał przejąć cesarską koronę. I tak zostało. Mimo, że ją stracił. Że stracił wszystko. Zaszczyty, przyjaciół. Jest sam. I kiedy cierpi, ma tylko mnie, by chociaż się wyżalić. Jestem dla niego jedyną pociechą. Kimś, kto przynajmniej przynosi mu ulgę. Właśnie tej czułej troski mu zazdroszczę. Każdy prócz niego dałby za to głowę. Ale ja jestem dla niego łaskawy. I się zgodziłem, aby cię zobaczył. Panie, wiedziałam, że mnie nie zawiedziesz. Mogłem, rzecz jasna, nie wpuszczać go tutaj. Zerwij z nim zaraz. Lecz tak, by nie myślał, że to mój rozkaz. Weź wszystko na siebie. Jakże bym mogła coś takiego zrobić? Taki kłam zadać? Sobie i swym ustom? Będę tu obok, więc wszystko zobaczę. Od teraz jego los jest w twoich rękach. O moje szczęście, o najdroższa moja. Znów mogę cieszyć się twoim widokiem. Czy odtąd już tak zawsze po kryjomu trzeba mi będzie spotykać się z tobą? Co za noc, co za ranek, co przeżyłaś wleczona tu przez bezlitosne straże. Wzywałaś mnie po cichu w tamtej chwili? Tak było? Powiedz, chciałaś, bym się zjawił? Myślałaś o mnie? O moim cierpieniu? Ale ty milczysz. Nie patrzysz mi w oczy. Ma to być powitanie? Pocieszenie? Przecież jesteśmy tu sami. Nasz wróg został zmylony i o niczym nie wie. To jego pałac. I on jest tu wszędzie. Te ściany mają uszy. A i oczy. Więc nawet gdy go tu nie ma, to jest. Odkąd to, Junio, jesteś tak strachliwa? Gdzie twoje serce? Gdzie śmiałe przysięgi, że się nie lękasz zawiści Nerona? Lecz mówię ci, nie musisz się obawiać. Są jeszcze ludzie, którzy nam sprzyjają. Widzę w ich oczach błysk solidarności. Nawet i matka Nerona nas wspiera. Rzym jest zgorszony jego wybrykami. Panie, co mówisz? Nie poznaję cię. Mówiłeś zawsze coś całkiem innego. Że Rzym go zawsze jednym głosem sławił. A i ty sam chwaliłeś jego cnoty. Dziś chyba gniew dyktuje ci te słowa. Skąd ta odmiana w tobie? Co się stało, że nawet twoje oczy nic nie mówią. Unikasz mego wzroku. Co ci jest? Widać gołym okiem, co to za miłość. Jak ona go wielbi. Mego rywala. Och, to nie do zniesienia. O, już mu ja zatruję to kochanie. Także mu raz na zawsze się odechce. Pallas nie stawia oporu. Wyjedzie. A moja matka? Co na to? Wzburzona? Jest wściekła, panie. To przecież cios dla niej. Na pewno zaraz narobi hałasu. Znasz jej charakter. Dlatego ostrzegam. A teraz może być jeszcze groźniejsza, bo sam ją prowokujesz i rozjuszasz. Ja? W jaki sposób? Tą nową miłością. No tak. Lecz nic już na to nie poradzę. Choć też ją sobie wyrzucam, jak ty. Miłość to miłość. Czy to nie przesada? Czy nie uległeś po prostu zachciance, którą należy poskramiać w zarodku? Idę do Juni. Strasznie tęsknię. Bywaj! I co, Burrusie? Nie sprawdziły się moje obawy? Masz czarno na białym. Zamiast wierności małżeńskiej, rozwiązłość. Zamiast szacunku dla matki, pogarda. Przedwcześnie rzucasz oskarżenia, pani. Cezar nic jeszcze takiego nie zrobił. O swoje krzywdy, których dziś żałuję, zaczyna upominać się Brytanik. Otóż bądź pewien, że się nie zawaham pójść do legionów i ogłosić im, jak go zhańbiono w dzieciństwie i wezwać, aby w ślad za mną naprawić ten błąd. Ciekawe, za kim staną. Z jednej strony mając przed sobą potomka Cezara i córkę Germanika, no a z drugiej syna zaledwie Ahenobarbusa. Wraz z dwoma nadętymi doradcami, których mu tutaj ściągnęłam z wygnania. Nie będę was oszczędzać. Powiem wszystko. O waszych sprawkach i występnym życiu. O zdradach i fałszerstwach i zabójstwach i o truciźnie. Uznają to za fortel współwinnego. Ja, co się pierwszy z tobą sprzymierzyłem i odebrałem przysięgę legionów, bynajmniej nie żałuję swoich działań. Czyż syn po ojcu nie dziedziczy tronu? A Neron, czyż nie został przez Klaudiusza usynowiony? Zwłaszcza ty nie zdołasz tego podważyć. Pani, w swym gniewie strasznie się uniosłaś. A jak to dojdzie do uszu Cezara? Ty nie rozumiesz, o co tutaj chodzi. Oktawia jest postacią bez znaczenia. Dwór mają za nic, ledwo ją dostrzega. A we mnie się wpatrywał i mi schlebiał, bo rozdawałam zaszczyty i łaski. Nowa kochanka i żona Cezara pozbawi mnie niechybnie tego wpływu. Neron za jedno jej spojrzenie odda wszystko, co z takim trudem osiągnęłam. Co tu gadać? Przegrałam. To koniec. Zróbmy coś. Powstrzymajmy przeniewierce. Mamy za sobą połowę senatu. Sylle, Pisona, Plauta. Nie do wiary. Mówisz poważnie? Największych przywódców? Widzę, że to cię wcale nie raduje, a nawet martwi i studzi twój zapał. Jakbyś się nagle zlękła swoich planów? Nie masz powodu. Dość mnie pognębiłaś. Nie pora teraz na gorzkie wyrzuty. Jeżeli mamy osiągnąć nasz cel, musimy sobie ufać. Dałam słowo. I go dotrzymam. Panie, uciekaj. Neron chce cię zgubić, nie mogąc znieść oporu, który stawiam. Jest rozwścieczony. Zdołałam się wymknąć, bo przyszła niespodzianie jego matka. Wierz mi, że cały czas o tobie myślę i nigdy nie przestanę. Tak, rozumiem. Chcesz się mnie pozbyć, bym ci nie przeszkadzał cieszyć się nowym uczuciem i szczęściem. Jak możesz tak mówić? Mogłaś przynajmniej dłużej się opierać. Nie dziwi mnie rzecz jasna, że kobieta lgnie chętniej do tych, którym się powodzi. Ani to nawet, że się połaszczyłaś na splendor władzy kosztem mojej siostry. Jednak jednego nie potrafię pojąć. Jak to zrobiłaś, że się nie poznałem na twojej duszy? Która po kryjomu marzyła cały czas o tych wyżynach. To mnie najbardziej boli. Co za oberga? Będziesz jej żałował, gdy tylko minie ten niedobry czas. Ale na razie przełykam tę potwarz, bo trzeba cię ratować przed Neronem. Przez cały czas nas obserwował, a zwłaszcza za mną wodził zimnym wzrokiem. Czy aby ci nie daje jakichś znaków? A groził mi, że za to ty zapłacisz. Junio, rozumiem, że nie mogłaś nic powiedzieć. Są jednak jeszcze oczy, jest spojrzenie. Dlaczego z nich użytku nie zrobiłaś? Miłość zna wiele języków i umie mówić bez słów. Starczyłoby mi jedno zmrużenie oczu. Nazbyt ryzykowne. Nie wyobrażasz sobie, co to jest, nie móc przekazać kochanej osobie, że to, co widzi i słyszy, to fałsz. I mimo jej cierpienia, ba, rozpaczy, nie wyprowadzać z błędu, wręcz przeciwnie, drżeć tylko o to, by czymś się nie zdradzić. Bałam się własnej miłości. Rozumiesz? On dobrze wie, co czują nasze serca. Dlatego właśnie uciekaj i kryj się. Junio, nie ma potrzeby. To i tak zanadto. Wszystko rozumiem i pali mnie wstyd. Twoja wspaniałomyślność, poświęcenie. Kiedyż ten dług ci spłacę? Wybacz. Wybacz. Co robisz? On tu idzie? O bogowie! Proszę. Co za podzięka. No, to i mnie się chyba coś należy. Czyż nie udostępniłem mu pałacu na tę upojną, wymarzoną schadzkę? Mogę się Juni żalić lub z nią cieszyć, gdzie tylko jej się podoba i kiedy. A co się tyczy pałacu, to wiedz, że znam go równie dobrze, jak i ty. Kiedyś ty byłeś górą. Dzisiaj ja. Musisz się z tym pogodzić i nauczyć, jak w tych warunkach żyć i postępować. I kto ma niby nauczyć mnie tego? Jak to kto? Rzym! Wiem, co Rzym myśli. Ale nic nie mówi. Bierz z niego przykład. Straże, do mnie! Panie, to twój brat. I to tak pokrzywdzony i zgnębiony. Nie bądź okrutny, choć jest twym rywalem. I nie pogrążaj go do cna z zazdrości. Jeśli by miało to zażegnać konflikt, pozwól, że zniknę wam obu sprzed oczu. Niech tak rozstrzygnie się ten pojedynek. Porzucę dwór i pójdę do Westalek. Wybacz mu, że mnie kocha. A mnie wybacz, że swą miłość kieruję ku bogom. Dziwaczny pomysł. Kapryśny. Pochopny. Straż! Odprowadzić ją do jej pokoi, a jego do Oktawii. I tam trzymać. No co jest? Na co czekacie? Wykonać! Pod twoją władzą lud miał być szczęśliwy! Szczęśliwy? Nieszczęśliwy! Ma się bać! Wiem, kto tu jątrzy. Po co moja matka przyszła przed chwilą, niby mnie strofować, jeśli nie tylko w tym podstępnym celu? Matko! Panujesz. Władasz. Lecz chyba pamiętasz, ile dzieliło cię od tego tronu. I wiesz, że nawet prawa po mych przodkach, gdyby nie ja, niewiele by ci dały. Po krwawej śmierci matki Brytanika Klaudiusz na nowo musiał się ożenić. Nie brakowało chętnych na te śluby. I by w nie wejść płacono każdą cenę. Połknęłam dumę. Poszłam do Pallasa, by zaprowadził mnie do swego pana i dał mi szansę obdarzyć go szczęściem. Udało się. Zapałał do mnie żądzą. A z czasem sercem. Ale związki krwi budziły w nim opory. Bał się żenić, bądź co bądź z bratanicą. Trzeba było przekupić senat, by się na to zgodził. Zrobiłam to. I tak zdobyłam Rzym. Nie mało, ale dla ciebie nie dosyć, bo jako obcy dalej byłeś nikim. Trzeba cię było jakoś podbudować. I po to ożeniłam cię z Oktawią, kosztem Sylena, który się w niej kochał. I który samobójstwem to przypłacił. Ale to jeszcze nic. Nie mogłam przecież spodziewać się, że Klaudiusz swego zięcia wyniesie kiedyś nad swojego syna. A więc znów uderzyłam do Pallasa i wybłagałam, by skłonił Cezara, aby cię usynowił. I w ten sposób jeszcze za życia oddał ci część władzy. A stronnicy Brytanika? Musiałam ich uciszyć. Część wygnałam, a część zjednałam nadzieją zaszczytów. Tymczasem Klaudiusz, choć niby już gasnął, ocknął się nagle i pojął swój błąd, że przyszłość jego syna jest niepewna, że trzeba go ratować. Cóż, za późno. Wszystko, co miał, od służby i poufnych po całą straż, już było w moich rękach. Także ta troska na nic się nie zdała. A kiedy konał, tylko ja z nim byłam. Po jego zejściu i o tym, że tron przechodzi w twoje ręce, ogłosiłam dopiero mając absolutną pewność, że wojsko nie wypowie posłuszeństwa. Wierz mi, tę władzę, o której tak marzysz i której tak krzykliwie się domagasz, oddałbym ci najchętniej jeszcze dzisiaj. Lecz cóż, Rzym pragnie mieć pana, nie panią. I wiesz, że ciągle wyrzuca mi słabość. Nie ma dnia, by w Senacie i na forum nie drwiono ze mnie, że jestem papugą. I mówię tylko to, co mi dyktujesz. Że Klaudiusz dał mi w spadku posłuszeństwo. Jesteś niewdzięczny. I zawsześ był taki. Od najwcześniejszych lat. Na moją czułość odpowiadałeś zawsze grą pozorów. Nic nie chwytało cię za serce. Nic. A ja ci dalej sprzyjam. Dobrze już. Czego chcesz? Co mam uczynić? Ukarz zuchwalców, którzy mi złorzeczą. Pogódź się z Brytanikiem i go przeproś. A Junii pozwól samej wybrać męża. Uwolnij ich. I wybacz Pallasowi. I nie unikaj mnie, gdy chcę cię widzieć. Będzie, jak sobie życzysz. Zrobię wszystko, by cię przekonać do mojej wdzięczności. Dziękuję. Gotowe, panie. Zejdę z tego świata. Mam już truciznę. I to niezawodną. Dziękuję ci, Narcyzie, za starania. Lecz na tym koniec. Zapomnij o wszystkim. Godzimy się. Panie, nie będę cię odwodził oczywiście. Ale pamiętaj, że go uwięziłeś i on ci tego nigdy nie daruje. A gdy się jeszcze dowie, żeś planował uraczyć go trucizną, to będzie chciał się mścić. I zrobi to, jeśli bogowie go nie powstrzymają. Nie zrobi. Mam gwarancję. Ja też dałem. Jego ślub z Junią ma was tak pojednać? Gotowy jesteś poświęcić i to? Przestań, Narcyzie. Przyjmij, że od dzisiaj Brytanik nie należy do mych wrogów. O to właśnie chodziło twojej matce. W ten sposób właśnie panuje nad tobą. Co masz na myśli? Co ona mówiła? Chełpiła się. I to publicznie. A jaką ma władzę nad tobą? Że starczy jedno jej słowo, spojrzenie czy grymas, abyś spokorniał i podkulił ogon. To powiedz mi, Narcyzie, co mam zrobić. Korci mnie oczywiście, by wziąć odwet. I łatwo mógłbym ten jej czelny triumf obrócić w klęskę i dozgonny żal. Ale co powie na to Rzym i świat? Chcesz, abym poszedł w ślad za tyranami? Bym stracił dobre imię i uzyskał przydomek truciciela, bratobójcy. No i co z tego? Co cię to obchodzi? Taka jest tłuszcza. Zawsze będzie psioczyć. Zamierzasz słuchać jej wrzasków i wyzwisk i zrezygnować przez to z własnych pragnień? Zaufaj sobie! Uwierz wreszcie w siebie! Junio, tak, rzeczywiście trudno w to uwierzyć. Lecz on chce zgody, pragnie się pojednać. Czeka już na mnie, cały dwór zaprosił. Wydaje ucztę, chce w tej atmosferze, przy wielu świadkach, złożyć ślubowanie, że się bratamy. I to raz na zawsze. Podobno zwalczył uczucie do ciebie i godzi się, byś znowu była moją. Co do mnie... Choć odebrał mi dziedzictwo i stroi się bezczelnie w cudze szaty, to jednak, skoro oddaje mi ciebie, I nie ma za złe, że się ku mnie skłaniasz? Gotów mu jestem po cichu wybaczyć i machnąć ręką na inne zaszłości. Ale ty dalej wydajesz się smutna. Junio, dlaczego? Co cię niepokoi? Patrzysz wciąż w niebo? Jesteś wylękniona? Czego się boisz? Nie wiem. Lecz się boję. Kochasz mnie? Powiedz. Nie czujesz? Nie widzisz? Neron nie zniszczy już naszego związku. Przed chwilą szalał za mną i się srożył, że cię wykończy. Teraz chce się jednać. A o mnie już zapomniał? W pół godziny? Skłoniła go do tego jego matka. Z lęku o siebie, bo gdyby mnie zgubił, mógłby już łatwo i z nią się rozprawić. Tak więc to nasi najwięksi wrogowie, walcząc ze sobą, w sumie nam pomogli. Tu każde słowo znaczy co innego. To miejsce dla nas jest bez reszty obce. Nawet jeżeli on coś gra przede mną, nie trzeba się go bać. On sam się boi. I nie poważę się na podłą zdradę, bo zraziłby tym sobie lud i senat. Zwłaszcza, że uznał swoje przewinienie i się pokajał w skrusze przed narcyzem. Ty wierzysz temu, co ci narcyz mówi? Mam złe przeczucia. Boję się o ciebie. Nie idź tam. Proszę. Jeśli jest tak, jak mówię, jak przeczuwam, to widzę cię po raz ostatni w życiu. Książę. Ty płaczesz? Najmilsza, najdroższa. A więc aż tak ci jestem bliski sercu. Niesamowite. Mając do wyboru majestat władzy, potęgę i splendor, sam szczyt cesarstwa, ty wybierasz mnie. Kogoś, kto wszystko stracił i jest nikim. Niedługo wrócę. Wszystko będzie dobrze. Będę o tobie myślał. Cały czas. Bądź zdrowa. Mój książę. Co cię trapi? Czyżbyś wątpiła w zgodę, którą dałam? Kto kocha, zawsze się czegoś obawia. Ale ty nie masz powodu. Bądź pewna. Mam od Nerona niezbite gwarancje. On nie jest zły. Podstępny, nieuczciwy. To tylko tak nim manipulowali nasi wrogowie, by go do nas zrazić. Ale ich wpływ już kończy się na szczęście. I Rzym na nowo pozna moją siłę. Już słychać tu i ówdzie, jak mnie wielbi. Junio, najmilsza, najdroższa. Brytanik! O nieba! Brusie, co jest? Co to wszystko znaczy? Pani, niestety, stało się. On kona. O, wiedziałam. Idę do niego. Uratuję go. A jeśli nie, to pójdę jego śladem. A więc się nie zawahał. Zabić brata. To był misternie ułożony plan. Cezar, gdy tylko ujrzał Brytanika, wstał i go objął. A kiedy ucichło, wziął i wzniósł puchar i wygłosił toast. Aby ten dzień zakończyć dobrą wróżbą, pierwszy haust składam niebiosom w ofierze. I wylał wino. I dodał: Bogowie, pobłogosławcie naszemu braterstwu. Brytanik po nim powtórzył te słowa. I wziąwszy z rąk Narcyza ten sam puchar, znów napełniony, wypił go do dna. Ledwo to zrobił, zamarł jak rażony, wywrócił oczy do góry i runął. Doprawdy, nawet miecz tak nie zabija. Widok ten wstrząsnął wszystkimi jak grom. Połowa sali wybiegła w popłochu, natomiast reszta, co lepiej, zna dwór. Stała ze wzrokiem utkwionym w Cezara, lecz on jedynie spojrzał chłodnym okiem na ciało brata i rzekł beznamiętnie: aha, to jest atak nerwowej choroby, która go nęka od czasów dzieciństwa i zaraz minie. Twarz Narcyza jednak mówiła co innego. On się cieszył. Ani kroku. Wiem o wszystkim. Twój brat nie żyje. Ktoś go zamordował. I ja wiem, kto. Ciekawe. Otóż ty. No jasne. Któż by inny? Czy jest zło, za które nie byłbym odpowiedzialny? Wszystkiemu jestem winien. Według ciebie nawet Klaudiusza pozbawiłem życia. Mogę zrozumieć, że śmierć jego syna to cios dla ciebie. Lecz nie odpowiadam za wyrok losu. Nie losu, lecz twój. Zleciłeś Narcyzowi, by go otruł. Jak śmiesz zarzucać mi coś podobnego? Pani, Brytanik knuł przeciwko wam od dawna. I chyba wiesz, jakby się to skończyło. Ślub z Junią był dla niego tylko środkiem do osiągnięcia znacznie większych celów. Dumny, ambitny, chciał sięgnąć po tron i cię pognębić, zemścić się za przeszłość. Wspaniale, Neronie. Słuchaj go dalej. Okryjesz się sławą. Zresztą od dzisiaj to już prosta droga. Zabiłeś brata. Przekroczyłeś próg. Jutro obrócisz się przeciwko mnie. To wszystko tu, co teraz cię otacza. Rzym, niebo nad nim, samo światło dnia. Będzie dla ciebie jak wyrzut sumienia. Nie ujdziesz w furią. A chcąc się wykupić, będziesz popełniał coraz dalsze zbrodnie. I bez umiaru pławił się we krwi. Lecz wreszcie niebo znuży się tą kaźnią. I każe ci dołączyć do twych ofiar. Tak to już jest. Gdy się przelewa krew, przychodzi wreszcie czas, by przelać własną. A twoje imię przejdzie do historii jako upiorny symbol okrucieństwa. Oto, co ci zwiastuje własna matka. Jean Racine, Brytanik. Przekład Antoniego Libery. Adaptacja i reżyseria Mariusza Malca. Wystąpili: Agrypina Danuta Stenka, Neron Marcin Hycnar, Brytanik Paweł Paprocki, Junia Małgorzata Mikołajczak, Burrus Stanisław Brejdygant,